На другі дзень гэта самая Ленка Лубян прыйшла да маеўскіх. Звычайна дзеці лубянікі рэдка наведвалі іх, калі і некалі толькі заходзілі чаго пазычыць і ніколі не затрымліваліся доўга. Але на гэты раз дзяўчынка нічога не прасіла. Яна роўненька села на лаўку каля акна і зыркамі вучанятамі сачыла за кожным рухам Палагеі Карпа. На пытанне Палагеі, чаго яна прыйшла, Ленка сарамліва апусціла вочкі і нічога не адказала. Таццяну потайкі назірала за ёй і бачыла, што дзяўчынка хоча камусьці нешта сказаць або чакае Любу, якой не было дома. Ленка дачакалася, пакуль Палагеі Карп выйшлі, тады хутенька падышла да Таццяны. «Тёця Таня, я ад хвалявання яна заікалася і чырваніла». Таццяна пагладзіла яе па галоўцы. «Што, Ленка?» Дзяўчынка даверліва падняла вочкі. «Гэта не я, тёця Таня, гэта Женька, наш Женька. Ён сказаў, каб я хадзіла да вас, і вы вучылі мяне». «Што?» – здзівілася Таццяна. Ленка зноў пачала апраўдвацца. «Ён кажа, каб я год дарэмна не губляла. А вы?» Дзяўчынка замялася і зноў апусціла вочкі. «А што я?» «А вы, кажа, каб не гультайнічылі, а як, кажа, вучыць будзеце, ён праверыць». Настаўніца густа пачырванела ад гэтых слоў сваёй будучай вучаніцы. Яна ўраз зразумела, чаго хоча ад яе Женька Лубян, і вельмі ўзрадавалася. Нарэшце ёй сказалі, што яна павінна рабіць. Вучыць дзяцей, выхоўваць у іх нянавісць да захопнікаў і любоў да роднай зямлі. Такую любоў, якой адчула учора яна сама, гаварыць дзецям суровую праўду, а цераз дзяцей іх бацькам. «Добра, Ленка, буду вучыць цябе. Сёння ж адвячоркам прыходзь», – адказала яна дзяўчынцы. Калі Ленка выйшла, Таццяна пачала апранацца. Праз некалькі хвілін яна была ў жонкі настаўніка Веры Кандыбы. Сам загадчык школы Васіль Васільевіч Кандыба знік у першыя дні вайны. Гаварылі, пайшоў у армію. Вера жыла ў свайго бацькі, Івана Маеўскага. У вёсцы добрая трэця частка жыхароў мела гэткае прозвішча. Гаспадары сустрэлі Таццяну ветліва. Цяжарная Вера хутка кінула жыццё і паплыла насустрач сяброўцы. «Ну, нарэшце ты заглянула да нас, Таня, а то забралася ў завулак свой, старых сябровак забыла. Ну, ты сядай, сядай. Ну, як твой сынок?» Яна усміхнулася і паглядзела на свой жывот. «Хутка і я чакаю. Мама ўжо нікуды не выпускае мяне». Стары хворы Іван Маеўскі падняўся і сеў на край печы і адкашляўся. «Здароў, здароў, дачка, сядай-ка бліжэй да мяне, а то я ўжо не дачуваю, гутарыць з табой буду». «Зноў ты за сваё, ляжаў бы ўжо моўчкі», – забурчыла на мужа старая Уліта. Іван закашляўся і кашляў вельмі доўга, выціраючы ручніком губы і бараду. «Ляжаць я не магу і маўчаць не магу. З людзьмі хачу пагутарыць перад смерцю. Вось няхай яны мне адкажуць, адукаваныя. Іх улада вучыла, мільёны траціла на іх. Вось і няхай скажуць, вернуцца нашы ці не». Стары хітра прыжмурыўся і наставіў вуха. «А? Я ж табе тысячу разоў казала, тата. Вернуцца, адказала Вера. Казала. А што карысці ў тым, што ты казала? Ты мне дакажы, чаму, якія падставы, як кажуць, маюцца. Ну, дакажы, я ж чалавек цёмны». «Да ты лепей за нас ведаеш, тата. Ну, што табе даказваць?» – адказвала Вера, якой вельмі хацелася пагутарыць сяброўкай зусім на іншую тэму. Іван Маёскі здаволена усміхнуўся. «Ведаю, я-то ведаю, А вас дарэмна, мабыць, вучыла савецкая ўлада. Сядзіш вось ты цяпер і мух лічыш, калі народ у такім горы, калі кожнае разумнае слова дорага народу. Ты дачка мне, я кажу табе, не слухай ты маці, ідзі гавары з людзьмі, тлумачым, твайму будучаму сыну гэта не пашкодзіць. Таццяну вельмі зацікавілі словы старога калгасніка, і яна не ўтрымалася і спытала: «А чаму, дзядзька?» «Чаму?» – урачыста усміхнуўся ён, здаволены сваёй перамогай, і крыкнуў: «Слухай, Верка, разумныя словы, не ведаеш сама, спытай старэйшых, чаму?» Ён нахіліўся з печы і ціха сказаў: «А таму, што народ паднімаецца. Увесь народ падняўся на фашысцкага супастата, і кіруюць народам людзі, якія жыццё нам далі чалавечае. Бачылі? Павел Сцяпанавіч Лясніцкі. А яшчэ кажуць, што разам з імі Сергій Фядотавіч Прыборны, і так у кожным раёне». «Да гэта і мы ведаем, тата», – адгукнулася Вера. «Ведаеце. Якая карысць, што вы ведаеце? Народу трэба гаварыць. Заклікаць народ ісці ў партызаны, ў лес. Ды што вам гаварыць трашчоткам?» Стары Маеўскі чамусьці раззлаваўся, махнуў рукой і лёг на печы. «Шкадуе бацька вельмі, што не можа хадзіць», – паведаміла ціха Вера. «Старых збірае вечарамі, і твой бацька бывае, і гаворыць ім вось так, заклікай да партызанасці, а мяне мама нікуды не пускае. Сорамна, што мы і сапраўды нічога не робім, хутчэй бы мне ўжо нарадзіць». І яна пачала распытваць сяброўку, што перажывала тая, калі нарадзіла дзіця. Таццяна з цікавасцю паглядзела на яе жывот і усміхнулася. Нічога яна гэтага не перажывала і не ведала, а таму магла расказаць толькі тое, што ёй давялося пачуць ад старэйшых жанчын. Улучыўшы зручны момант, яна выказала сваю просьбу. «А навошта табе падручнікі і праграмы?» – спытала Вера. «Дзяцей вучыць», – адказала Таццяна. «Вучыць? Цяпер?» Іван Маеўскі, пачуўшы гэта, хуценька падняўся зноў і са злоснай іроніяй спытаў: «Новай уладзе дагадзіць хочаш?» Таццяна падхапілася з табурэткі, густа пачырванела, кроў застукала ў скронях, задрыжэлі рукі. «Як жа не сорамна вам! Ну вы ж ведаеце маго бацьку! Ну хіба ж ён...» Стары шматзначна кашлянуў. «Буду вучыць дзяцей так, як нас вучылі. А навошта ж ім год губляць? Навошта? Мне Яўген Лубян загадаў гэта», – сказала Таццяна. «Лубян?» перапытаў Маеўскі, панізіўшы голас. «Ну, тады даруй мне. Дай, Вера, ёй падручнікі». Праз колькі хвілін Таццяна вярталася дамой з вялікай пачкай кніг, загорнутых у настольнік. З гэтага дня Таццяна больш не пакутавала ад бяздзейнасці, ад няздольнасці чым-небудзь больш значным дапамагчы Лясніцкаму, Лубяну і іх сябрам. Яна так захапілася сваёй працай, што забылася на ўсё. У яе было два класы, у кожным класе па аднаму вучню, у другім – Ленка Лубян, а ў чацвёртым – яе брат Сярожа. Але гэта не бянтэжыла яе, яна займалася з імі гэтак жа, як і калісьці, з двума такімі ж класамі, у якіх было па 15 чалавек. Займалася па той жа праграме. Амаль увесь дзень Таццяна аддавала гэтым заняткам з дзецьмі. І толькі адна акалічнасць спачатку бянтэжыла яе. Дзеці не былі падобны на тых, якіх яна вучыла да вайны. Тыя бегалі на перапынках, смяяліся, жартавалі, часам і на уроках стараліся выкінуць які-небудзь фокус, рабілі ўсё, што ўласціва ўсім дзецям у такім узросце. Сярожка і Ленка ўвесь час сядзелі моўчкі. У вачах іх не іскрылася весялосць і дзіцячая жартаўлівасць. Слухалі яны вельмі сур'ёзна і засвойвалі ўсё не па-дзіцячаму хутка і грунтоўна. А часам задавалі такія пытанні, на якія і ёй, Таццяне, было цяжка адказаць. Паступова яна звыклася з гэтым, зразумела, што дзецям трэба даваць больш, чым гэта прадугледжана даваеннай праграмай. І яна зразумела, што вайна састарыла і дзяцей. Звычайна, калі ў хату заходзіў хто-небудзь чужы, заняткі спыняліся, дзеці рабілі выгляд, што прыйшлі проста пагуляць. Аднойчы ў час заняткаў прыйшла Степаніда. Пры ёй Таццяна не спыніла заняткаў, яна расказвала сваім вучням пра Маскву. Будучы студэнткай, яна ездзіла туды на экскурсію, таму шчыра перадавала свае ўласныя ўражанні аб сталіцы. Дзеці і дарослыя слухалі стаюшы дыханне. Ну, цяпер, дзеці, немцы падышлі блізка да гэтага цудоўнага горада. Яны хочуць захапіць Маскву і знішчыць усё створанае нашым народам. Бачыце, ўжо колькі часу крычаць яны аб захопе Масквы. Але Масква стаіць, Маскву ім ніколі не ўзяць, бо Маскву абараняе ўся наша радзіма, скончыла яна, апавядаць дрыжачым голасам. Светлыя вочкі Ленкі напоўніліся слязьмі. Сярожка паглядзеў на яе і штурхануў пад бок, саромячыся за сестрыну слабасць. Але слёзы былі не толькі ў маленькай Ленкі. Старая Степаніда непрыкметна змахвала іх рогам хусткі. На другі дзень Степаніда прывяла да Таццяны двух сваіх унукаў і сказала: «Вучы, хрэсніцы, іх заадно. Навошта ж яны будуць прагульваць? Няхай розуму набіраюцца і ведаюць, за што ваююць іх бацькі. Адзін павінен у другі клас хадзіць, а другі – у трэці». «Ну, калі ласка», – з радасцю згадзілася Таццяна, задаволеная, што колькасць вучняў – узрастае. Але ў размову мяшалася Пелагея. «Ды што тут, школа, ці што?» – злосна сказала яна і бразнула вёдрамі. «Ліха ведае, што такое. Ні цішыні табе, ні супакою. Ідзіце вунь у школу, да і вучыцеся там, а то клопатаў столькі, да і бойся яшчэ». «У школу нам нельга ісці», – разважліва адказала Таццяна. «Школу ператварылі ў свінушнік. А вы не бойцеся, Пелагея Свірыдаўна», – Таццяна зрабіла націск на апошнім слове, і імя мачыхі прагучала іранічна. «Вас яны не зачэпяць». Пелагея ж на вёдра апусціла і, крута павярнуўшыся, узялася рукамі за бакі. «А можа, ты мяне хочаш вучыць?» – сказала яна. «Разумная ты вельмі стала. Глядзі, каб табе за такое навучанне скуру не спусцілі». Таццяна балюча закусіла губу, каб стрымацца і не лаяцца пры дзецях, але не стрымалася люба. Яна адарвалася ад кнігі і паднялася, Пелагея адразу змоўкла. «Вось што, цётачка!» – ціха, амаль шэптам, але цвёрда і рашуча сказала дзяўчына. «Калі вам не падабаецца тут, то збірайце вы свае манаткі і прэч з маёй хаткі, пакуль што гаспадыняй тут я». Вось як. Пелагея прыгнула падрыхтаваныя для Таццяны калючыя словы, нічога не сказаўшы, выйшла з хаты. Степаніда ўздыхнула. «Цяжка вам з ёй!» «Тані з яе характарам цяжка, а мяне яна баіцца горш, чым немцаў», усміхнулася Люба. «Я з ёй каротка!» З тыдзень яна займалася з чатырма вучнямі, а потым у адзін дзень здарылася такое, ад чаго яна спачатку разгубілася. Дома нікога не было. Яна спакойна займалася са сваімі вучнямі, і раптам у двор валіла гурба дзяцей, 6 хлопчукоў і 2 дзяўчынкі. На ганку дзеці спыніліся і пачалі раіцца, каму ісці першаму, і пачалі штурхаць адзін аднаго. Таццяна выйшла да іх, і яны ўсе ў адзін голас папрасілі яе прыняць іх у школу. Яны так і сказалі: «У школу». Таццяна ўздрыганулася, пачуўшы гэтае слова. Ёй захацелася сказаць, што ніякай школы тут няма, і накіраваць дзяцей назад дамоў, але яна не магла ім хлусіць. Дык таму ж добра разумела, што дзеці прыйшлі не самі, іх прыслалі дарослыя, маці, дзяды. Але, пасадзіўшы новых вучняў за стол, яна адчула сябе звязанай. І нават уздым, захаплення працай згінулі. У глыбіні душы нарадзілася баязлівасць. І таму урок зрабіўся сумным, бо вяла яна яго без таго натхнення, якое было ў першыя дні, калі за сталом сядзелі толькі брат і сястра Яўгена Лубяна. Яна адчула гэта і, хутчэй скончыўшы урок, адпусціла дзяцей. «Гэта нядобра можа скончыцца», – падумала яна. «Трэба параіцца з бацькам». Але бацькі не было дома, і яны з Любай пайшлі санкамі-самацяжкамі у лес па дровы. Думка аб школе не выходзіла з галавы Таццяны. Перад вачыма стаялі сур'ёзныя дзіцячыя тварыкі з дапытлівымі вачанятамі, а ў вушах звінелі іх нястройныя галасы. «Цёця, прыміце мяне ў школу! І мяне, і мяне!» «Школа», – думала яна, – «школа». А там вунь 300 метраў, якіх адсюль у сапраўднай школе, паліцаі, нямецкая ўлада. Не, штосьці трэба рабіць, штосьці прыдумаць. Нецярплівасць усё расла, і яна не вытрымала. Дачакаўшыся з вароту Пелагеі, пайшла ў лес, каб спаткаць бацьку і Любу і пагутарыць там з імі, не хаваючыся ад Пелагеі. Ішоў снег, ціхі, густы, засыпаў сляды. Лес, пакрыты снежнай коўдрай, стаяў маўклівы, задумлівы. Рэдка толькі з галін зрываліся камкі снегу і парушалі цішыню. Снег густы ў полі, ў лесе, цярушыўся рэдкімі сняжынкамі. Большасць яго павісала на галінках хвой і елак. Таццяна ішла хутка, только на ўзлесе спынілася, глянулася назад і потым ужо смела ўвайшла ў лес. У лесе хваляванне яе крыху ляглося. Яна нават упікнула сябе за баязлівасць і паспрабавала дагнаць трывожныя думкі. Глупства ўсё. Я скажу, што працую, каб мець кавалак хлеба. Ну ёсць жа школа ў другіх вёсках. Працуюць жа там. Пераконвала яна сябе, але праз хвіліну сама бачыла няздатнасць сваіх доказаў. Так яны табе і павераць. Чакай. Асабліва, калі даведаюцца, з кім пачала ты гэтыя заняткі. Ах, Жэня, Жэня, ну чаму ж ты не з'явішся сам, не параеш, што рабіць? І ў гэты момант над самым вухам яе нешта свіснула і міма праляцела штосьці цяжкое, вялікае. Ад нечаканасці яна ўскрыкнула і рванулася ў бок, угрузла ў глыбокім снезе. Ад спалоху моцна закалацілася сэрца. На дарозе перад сабой яна ўбачыла лыжніка. Гэта ён са свістам абганяў яе, не аглядваючыся, фінскім крокам ішоў далей. «Хто ж гэта такі?» – падумала яна. Але крокаў за 20 лыжнік спрытным скачком павярнуў лыжы назад і накіраваўся да яе, і яна ўбачыла знаёмы твар Жэні Лубяна. Ён весела усміхаўся. Сэрца яе закалацілася яшчэ мацней, але ўжо не ад спалоху, а ад радасці. «Спалохалася?» – са смехам спытаў Жэнька. «Ну, добрыя людзі пачынаюць з прывітання», – сур'ёзна адказала Таццяна. Яе сур'ёзнасць збянтэжыла Жэньку, і ён прывітаўся. «Ну, добры дзень!» Таццяна не стрымала усмешку, і гэта разбіла лёд сур'ёзнасці. Жэнька пад'ехаў да яе і працягнуў руку. «Да ну цябе, Таня, з тваёй сур'ёзнасцю! Я рад, што спаткаў цябе, а то цябе не злавіць. Пракісла ты там у сябе!» «Сам ты пракіс!» – пакрыўдзілася Таццяна. Яна не магла дараваць яму свайго спалоху і падумала аб тым, як бы адпомсціць яму. Мабыць, Яўген зразумеў гэта і змяніў ход. Сам зрабіўся не менш сур'ёзным, паважным і сказаў: «Ну добра, сварыцца будзем пасля, калі немцаў разаб'ем. Цяпер ёсць справы важнейшыя». Пасля гэтых слов Таццяна ўраз забыла сваю крыўду і насцярожылася. «Ну, раскажы лепей, як жывеш, што робіш?» – спытаў Жэня. І толькі цяпер яна пачала з незахаванай цікавасцю разглядаць таго, каго так доўга жадала спаткаць і аб кім у вёсцы расказваюць легенды. Яўген быў у новым кажуху, у валёнках, у тёплай зайчай шапцы. Зброю ў яго не было бачна, але Таццяна звярнула ўвагу на адтапыранае крысо кажуха і на раздутыя кішэні. У яго выраслі маленькія вусікі, і яны рабілі яго малады амаль што яшчэ дзіцячы твар нейкі прывабным і крыху смешным. «Каб ён з такімі вусікамі у школу з'явіўся», – падумала Таццяна і усміхнулася. Жэньку, відаць, не падабалася, што яна так доўга разглядае яго, і ён нахмурыўся. Таццяна апусціла вочы. «Як жыву?» «Дрэнна жыву», – адказала яна на яго пытанне. Пачала дзяцей вучыць і спалохалася. Сёння вось кінула сваю школу і ўцякла ў лес. «Арыштаваць хацелі?» – бліснуў вачыма Лубян. «Не, проста сама разгубілася і не ведала, што рабіць. Я ж пачала вучыць толькі вашых, Сярожку і Ленку. А тут раптам сёння прыходзіць цэлая гурба дзяцей, просіць прыняць у школу. Выходзіць, што я без усялякага дазволу ўлады арганізавала школу. І не абы якую, а савецкую. Што ты скажаш на гэта?» «Думаю, што яны дурні, калі не арыштавалі цябе да гэтага часу», – адказаў Лубян. Таццяна здзіўлена ўзмахнула брывамі. «Ну, сур'ёзна? Канспірацыя называецца. Двух чалавек вучыла, уся вёска ведае, ды больш таго, ўсё ведаюць, як ты вучыла іх. Ты думаеш, я выпадкова спаткаў цябе, спытаў Лубян. Я да цябе ехаў па заданню. Ён крыху памаўчаў, думаючы, як назваць таго чалавека, па заданню якога ён ехаў, па заданню камісара, каб папярэдзіць цябе, разумееш? Цяпер Таццяна ўжо з павагаю і ўдзячнасцю глядзела на свайго старога сябра з захапленнем, забыўшыся на ўсе крыўды. «Вось ён які!» – падумала яна. «Нельга так працаваць! А што ж рабіць, не займацца?» «Ды не, займацца трэба! Дзядзей трэба выхоўваць, а інакшых галовы могуць забіваць усялякай фашысцкай хлуснёй, разумееш? Хадзем, а то яшчэ хто пабачыць!» – прапанаваў раптам Женька. І яны пайшлі ў глыб лесу. Яна па сцежцы, а ён на лыжах побач. Яна з цікавасцю глядзела збоку на яго прыгожы твар з дзіўнымі вусікамі і прагла лавіла кожнае слова з таго, што ён гаварыў.